pues ahora cuál otro. باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. ایک اختلاف امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا ہے اور دوسرے اختلاف امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان. ہمارے اور امام مالک میں اختلاف یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محض وقوع نجاست سے پانی نجس نہیں ہوتا جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو. پانی کا بو بدل جائے، رنگ بدل جائے، ذائقہ بدل جائے، خواہ ما قلیل ہو یا ما کثیر. تو امام مالک رحمہ اللہ ما قلیل اور کثیر میں فرق نہیں کرتا، دونوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وقوع نجاست سے ما قلیل ہو یا کثیر ہو نجس نہیں ہوتا جب تک تغییر احد الاوصاف. اور امام ابو حنیفہ فرق کرتا ہے ماء قلیل اور کثیر میں کہ ماء کثیر تو وقوع نجاست سے نجس نہیں ہوتا جیسے امام مالک نے فرمایا جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو، لیکن ماء قلیل محض وقوع نجاست سے نجس ہو جاتا ہے. یہ نقطہ ہے اختلاف کہ اس کے نزدیک ماء قلیل بھی وقوع نجاست سے نجس نہیں جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو، اور امام صاحب کے نزدیک ماء قلیل نجس ہوتا ہے محض وقوع نجاست سے اگرچہ تغییر احد الاوصاف میں. لوٹے کے پانی میں پیشاب کا قطرہ پڑ گیا، لوٹے کا پانی قلیل ہے اور ایک قطرہ سے تغییر احد الاوصاف میں نہیں ہے، لیکن وہ پانی پلیت ہوا. یہ اختلاف ہے امام مالک. امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ ماء کثیر میں جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو تو پانی کثیر پلیت نہیں ہوگا، لیکن کثرت کی مقدار قلتین ہے کہ دو مٹکے ہو. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ماء کثیر وہ کوئی نجاست سے نجس نہیں ہوتا جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو، لیکن کثرت کی مقدار قلتین نہیں ہے بلکہ کثرت کی مقدار تین ہے. ایک یہ ہے کہ عشرن فی عشرن ہو، یہ تالاب ہو اس کا ہر بزو دس گز ہو، یا کثرت کی مقدار یہ ہے کہ آپ لب بھرے تو نیچے زمین ننگی نہ ہو، یا کثرت کی مقدار یہ ہے کہ اتنا بڑا تالاب ہو کہ اگر ایک جانب پانی ہلا دے تو دوسرے کونے میں پانی پرسکون رہتا ہے، وہ ہلتا نہیں. تو امام شافعی کے نزدیک اختلاف مقدار کثرت میں. باقی امام شافعی کا و ہمارا اس میں بھی اتفاق ہے کہ ماء قلیل محض وقوع نجاست سے نجس ہوتا ہے، اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ ماء کثیر تب نجس ہوتا ہے کہ تغییر احد الاوصاف میں آئے، لیکن اختلاف مقدار کثرت میں. تو وہ مقدار کثرت قلتین بتاتا ہے اور ہم مقدار کثرت عشرن فی عشرن. امام بخاری کا مقصد ترجمۃ الباب سے امام مالک کی تائید ہے کہ امام مالک نے جو کہا تھا کہ ما قلیل ہو یا کثیر ہو وہ کوئی نجاست سے نجس نہیں ہوتا جب تک تغییر احد الاوصاف میں نہ ہو، اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی تردید کرتا ہے کہ تم نے جو فرق کیا ہے قلیل اور کثیر میں کہ کثیر تغییر احد الاوصاف سے نجس ہوگا اور قلیل ما کوئی نجاست سے نجس ہوگا، یہ فرق غلط ہے. تو امام مالک کی تائید اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی تردید. باب ما یقع من النجاسات، باب ان نجاسات میں جو واقع ہو جائے، فی السمن گھی میں، والماء پانی میں. پانی کی تفصیل تو میں نے بتا دی. گھی کے بارے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر گھی جمع ہوا ہے اور اس میں چوہا گر جائے تو چوہا بھی نکالو اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھی لگا ہے اس کو بھی نکالو, باقی گھی پاک ہے. اور اگر گھی پگھلا ہوا ہے, پگھلا ہوا ہے, تو بعض فقہا کا قول ہے کہ وہ ناپاک ہوا, لیکن جمہور احناف کہتے ہیں کہ جس گھی پگھلی ہوئی گھی میں چوہا گر گیا ہے تو ایسا کرو کہ اس کو جوش دے, اس گھی کو, اور جب جوش آئے تو ٹھنڈا یہ پانی اس میں ڈالو تو وہ جم جائے گا. وہ اوپر جو جمع ہوا ہے وہ باہر پھینکو, کیونکہ اس میں چوہے کے بال شالے, وہ باہر پھینکو, اور وہ جو نیچی گھی ہے اس کو پھر ابالو, جوش لے لو. جب وہ خوب گرم ہو جائے تو یخ ٹھنڈا پانی برف اس میں پھینکو, وہ جم جائے گا. جم جائے گا تو جو باقی کچھ بال شال ہو وہ اس جمی ہوئی میں گا, اس کو پھینک دو. وہ جو نیچی گھی ہے اس کو پھر ابالو, اور جب وہ خوب گرم ہو جائے تو اس میں یخ ٹھنڈا پانی یا برف اس میں ڈالو, پھر وہ جم جائے گا. وہ جمع ہوا اس میں وہ میل کو چھیل آئے گا, وہ پھینکو, نیچی گھی پاک ہے. اور اسی پر کیونکہ اصل اشیاء میں طہارت ہے, نجاست باہر سے آئی ہے. اس نجاست خارجہ کو جب آپ ابالنے سے اور برف ڈالنے سے باہر نکالیں گے تو نیچی گھی فرشی بان کو پھیلاؤ, ٹھیک ہے. وقال زہری, اب امام بخاری اپنی لی دلیل پیش کرتے ہیں, زہری نے کہا لا باس بالماء, کوئی نجاست نہیں ہے پانی میں, ما لم یغیر طعما او ریحا او لونا, جب تک نجاست سے او تغیر نہ آئے اس کی طعم ریح او لون میں. اب دیکھو یہاں ما مطلق ہے, ما قلیل ہو یا ما کثیر ہو, یہی امام مالک کا مذہب ہے. وقال حماد لا باس بریش المیتا, اگر مردار کے بال پانی میں گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا, کیونکہ بال گرنے سے نہ پانی کی لون میں فرق ہے, نہ ذوق میں فرق ہے, نہ رنگ میں فرق. یہ دوسری دلیل. وقال زہری فی عظام الموتى نحو الفیل وغیرہ ادرکت ناسا من سلف العلماء یمتشتون بها ویدہنون فیها لا یرون به باسا. زہری سے منقول ہے مردوں کے اعضاء کے بارے میں, جیسے ہاتھی وغیرہ ہی دوسرے جانور, تو زہری کہتے ہیں ادرک تو ناسن, میں نے ایک جماعت پائی سلف علماء سے, یم تشیتون بہا, کہ وہ کنگھی بناتے تھے ہڈیوں سے, یہ کنگھی, اویت دہینون فیہا, اور اس سے بوتل بنا کر اس میں تیل ڈالتے تھے, لا یرون بہ باسن, وہ تیل پاک ہوتا. وقال ابن سیرین و ابراہیم لا باس بتجارت الحاج, گناہ نہیں گر ہاتھی کے دانت کا کاروبار انسان کرے, معلوم ہو کہ یہ پاک ہے. حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابن عباس عن میمونہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئلا, حضور سے پوچھا گیا, عن فارتن, چوہے کے بارے میں, سقطت فی سمنے, جو گھی میں گر جائے, فقال القوہا, حضور نے فرمایا اس چوہے کو بھی پھینکو, وما حولہا, اور جو گھی چاروں طرف سے ملا ہے ان کو بھی پھینکو, وکلو سمنکم, اور باقی گھی کھاؤ, یہ تب کہ وہ جمع ہوا ہو, اور اگر پگھلا ہوا ہے تو احناف کے وہ تین اعمال کرو, تین مرتبہ ابالو, ٹھنڈا پانی ڈالو, جو اوپر جاگے وہ نکالو, پھر. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا مانن قال حدثنا مالک عن ابن شہاب ایک سن مجھے یاد نہیں ہے, مفتی محمود سے بھی حج پہ تھے, میں بھی وہاں تھا, تو ہم حرم کے تانے میں بیٹھے تھے, تو امام کعبہ نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ یہ سعودی عرب والے جو ہے سمندر کا پانی ابالتے ہیں اور پکاتے ہیں اور پھر بوتلوں میں بن کر بیچتے ہیں, تو یہ حلال ہے نہیں؟ مفتی صاحب نے کہا حلال. اس نے کہا آپ سعودی حکومت سے ڈرتے ہیں یا کوئی نظیر اس کا ہے؟ اس نے بخاری کی حدیث پیش کی کہ گھی کے اندر چوہا گر جائے تو اس کو ابال اور ٹھنڈا پانی ڈالو, وہ میل کو چھیل باہر پھینکو, پھر ابالو نیچے. تو وہ امام کعبہ نے بارک اللہ فی, بارک اللہ. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة ان نبي عليه الصلاه والسلام سئل حضور سے پوچھا گیا عن فارتن چوہے کے بارے میں سقطت کہ وہ گر جائے فی سمن پلوان کے ساس کی گھی میں نفقاد خذوها وہ پلوان کا جو چوہا ہے وہ پکڑو ٹھیک ہے اور اس کا ارد گرد جو گھی ہے وہ فترہ ہو اس کو پھینک دو وقال مان حدثنا مالک ہمی مالک نے بتایا ما اتنا بار لا اسی کہ میں شمار نہیں کر سکتا یقول عن ابن عباس عن میمون حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا مامر عن حمام بن منبه عن ابی حریرہ عن النبی علیہ السلام قال کل کلم یکلمہ المسلم ہر زخم کی مجاہد کو لگتا ہے فی سبیل اللہ محاذ پر فی سبیل اللہ سے مراد ریونڈ نہیں ہے کون مراد ہے یہ ساری سبول اللہ کو ریونیو بند کرتے ایسا جی مجھے مولوی احسان نے کہا کہ یہ مولوی غلط کرتے ہیں وہ جاہدو فی سبیل اللہ یہ اسی مراد لڑائی لیتے ہیں اسی تو مراد جہد مع نفس جہد میں نے کہا کس مولوی نے جاہدو کو جہاد کے لیے دلی میں اس کے لیے قاتلو و قتلو ہاں میں کہ اس یہ بھی جہاد ماننا سے خودکشی تو حرام ہے اچھا گیدڑان دی گیدڑان بلکہ دا گیدڑان نم زیادتی داگی ہو جائے گیدڑ خود جنگ نکی خود جنگ نے انکار ہوں نکی کہ کئی نکی دی جنگ نے انکار ظالم زبر کل کلمن ہر زخم یکلمہ جو کھاتا ہے مسلمان فی سبیل اللہ یکون یوم القیامت قیامت کے دن کا ہے اتحا وہ زخم دنیاوی شکل میں ہوگا اس استعینت جب وہ نیزہ لگایا گیا تھا تفجر دمنا اچھا جی وہ خون بہائے گا اللون لون دم اس کا رنگ رنگ دم کا ہوگا والعرف عرف المسک مگر اس کی بو بو کس کی ہوگی مشکی بات سمجھ میں آگی اب دیکھو اس کی مناسبت ترجمۃ الباب کے ساتھ ترجمۃ الباب تو یہ ہے کہ وقوع نجاست کا پانی میں آئے پانی میں آئے تو جب تک تغییر عہد الاصحاب کی نہ ہو تو وہ فلیت نہیں ہوگی اور یہاں تو آیا ہے کہ زخم کا خون جو ہے اس کا رنگ خون کا ہوگا اور بو جو ہے عرف المسک ٹھیک ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کرتا ہے کہ دیکھو مشک کیا ہے یہ ہرن کی ناف کا خون ہے کیا ہے خون اور خون پلیت ہے خون تو مشک بھی پلیت ہوا لیکن یہ پلیت مشک پاک ہو گیا کیوں تغییر عہد الاصحاب میں آئے بو بدل گیا بو اب بدبودار ہے یا خوشبودار ہے خوشبودار ہے تو جس طرح خون نجس کی اوصاف میں تغییر آئی اور بدبو خوشبو سے بدل گئی تو اب وہ پاک ہے تو اسی طرح اگر پاک پانی کا وصف جو ہے وہ بدل جائے تو وہ پاک پانی پاک نہیں رہے گا بلکہ وہ کیا ہوگا ناپاک ہوگا یہ ترجمہ الباب کے ساتھ مناسبت ہے کہ تغییر اوصاف کے بعد حکم بدلتا ہے جیسے خون کا وصف بدبوداری تھا اور وہ بدل گیا خوشبوداری آ گئی تو خون پاک ہو گیا تو پانی کا رنگ اگر بدل جائے بو بدل جائے ذائقہ بدل جائے تو وہ پاک پانی کیا ہوگا ناپاک ہوگا یہ محل استدلال بابو بول فلم ہے اب امام بخاری فرض کیا امام بخاری نے کہا تھا کہ ماء قلیل بھی ماء کثیر کی طرح وہ کوئی نجاست سے نجس نہیں ہوتا جب تک تغییر عادل اور صاف میں نہ اب امام بخاری پر اعتراض ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کڑے پانی میں پیشاب نہ کرو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کڑے پانی میں پیشاب کرنے سے اس کا رنگ نہیں بدلتا بو نہیں بدلتا ذائقہ نہیں بدلتا تو حضور نے کیوں منع فرمایا؟ وہ تو ناپاک نہیں ہوا، جب نہیں ہوا تو حضور کیوں منع فرماتے ہیں کہ وہاں پیشاب نہ کرو اور پھر اسے غسل نہ کرو؟ امام بخاری یہ باب مانتا ہے کہ ماء راکد میں پیشاب کرنے سے منع آیا ہے تبھی نفرت کی وجہ سے، یہ حکم شرعی نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ مولویوں کو بھی بہانے آتے ہیں، عورت پیشاب کر رہی تھی نا قبلہ کی طرف، مولوی نے کہا تو کافرہ بن گئی، قبلہ کی طرف پیشاب کیا. دوسرے دن مولوی خود بیٹھا ہوا تھا قبلہ کی طرف، اس نے کہا مولوی جی آپ جو کرتے ہیں. کہتے ہیں میرے پاس پیپ ہے، میں نہیں منہ اس طرف، میرے پاس تو پیپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، امام بخاری بھی یہاں فرق کیا. پہلے امام بخاری نے کہا تھا کہ ماء قلیل میں بھی نجاست واقع ہو جائے وہ نجس نہیں ہوتا جب تک تغیر عدل و صاف نہ ہو. تو اعتراضی پڑتا ہے کہ لوٹا پانی میں سے ایک قطرہ پیشاب کا ڈالو تو تغیر عدل و صاف کی نہیں ہے، تو چاہیے کہ وہ پاک ہو جائے. جب پاک ہوا تو حضور نے منع کیوں فرمایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پاک تو ہے لیکن طبعی نفرت کی وجہ سے حضور نے منع فرمایا. طبعی، ہاں یہ عینی نہیں، امام بخاری کی توجیہ کی. باب البول فی الماء الراکد. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثنا سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون. دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم تمام امتوں سے آخر میں آئے ہیں. السابقون، جنت میں جانے کے اعتبار سے ہم تمام امتوں سے پہلے جائیں گے. اور اسی اسناد میں یہ ہے لا یبولن احدکم فی الماء دائم، یہ ترجمہ تو باب نہ پیشاب کرے ایک تمہارا ماء دائم میں. الذی لا یجری، جو جاری نہ ہو. ثم یغتسل فی، اور پھر غسل کرے یعنی نہ کرے. اب امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اسی کیا ہے کہ ماء دائم ماء قلیل ہے، اور ماء قلیل ماء جو کوئی نجاست سے نجس نہیں ہوتا، تو حضور نے جو منع فرمایا ہے یہ کس وجہ سے؟ نفرتی طبعی کی وجہ سے. باب اذا القی علی ظہر المسلقۃ. اس میں اتفاق ہے کہ نماز سے قبل اگر کپڑا بدن پلیت ہو جائے تو نماز اس میں شروع کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر نماز شروع ہونے سے پہلے کپڑا پاک ہے اور میں نے نیت مانی اور دوران نماز میں نجاست گر گئی، تو ائمہ اربعہ کے نزدیک جو ہے یہ بھی مانی ہے صحت صلاح سے، جس طرح نجاست سابقہ مانی ہے. امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ نہ، جو نجاست نماز میں داخل ہونے سے پہلے ہو وہ تو مانی ہے صحت صلاح سے، اور جو نجاست لگ جائے کپڑے کو دوران نماز میں تو وہ مانی نہیں ہے، اس کی ہوتی ہوئی نماز جائز ہے. اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے کہا ہے کوئی آدمی جو کسی ذبح شدہ اونٹ کی اجڑی جو گوبر سے بھری ہوئی ہے وہ اٹھا کر اس کی گردن پر رکھے؟ تو ایک بدبخت اٹھا اور اس نے گوبر سے بھری ہوئی اجڑی جو ہے وہ اٹھا کر جب حضور سجدے میں گئے تو آپ کی گردن پر رکھا، اور آپ سیدھے میں رہے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا آئی، اس نے وہ اجڑی ہٹا لی تو حضور نے نماز مکمل کی. امام بخاری کہتے ہیں دیکھو نجاست کی ہوتی ہوئی حضور نماز پوری کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ نجاست سابقہ الصلاۃ تھی یا فی دوران الصلاۃ؟ معلوم ہوا کہ جو نجاست نماز کے دوران آ جائے وہ مانی نہیں ہے صحت الصلاۃ سے. ٹھیک ہے، یہ امام بخاری کے استدلال ہے. باب نزا القیا، جب ڈالا جاتا ہے علی ظہر المسلی، مسلی کی پشت پر، قذر نجاست او جیفت یا مردار، نلم تفسد علی صلاته، وہ مفسد نہیں ہے صلات کا. مفسد لصلات وہ نجاست ہے جو شروع فی صلات سے قبل ہو اور جو دوران صلات میں ہو وہ مفسد نہیں ہے. قال وکان ابن عمر، ابن عمر جب دیکھتا تھا صوبہ کے اندر دم نماز کے دوران، نوزعہ، اس دم کو ہٹاتا تھا، وہ مذہب کی صلاتی اور نماز کو جاری رکھتے تھے، معلوم ہوا کہ وہ نجاست جو ہے دوران نماز میں وہ مانی نہیں ہے صحت صلاح سے. وقال ابن مسیب وشعبی اذا صلى, جب انسان نماز پڑھ رہا ہو اس کے کپڑے میں دم ہے او جنابتن یا منی ہے او لغیر القبلہ, یا وہ نماز کے دوران پتہ چلا کہ میرا منہ مشرق کی طرف ہے, یا اس نے تیمم کیا تھا اور نماز شروع کی اور پھر پانی جو ہے وہ ملا, نلا یعید, لوٹائے گا نہیں, کیونکہ تمام موانی دوران صلات میں اور دوران صلات میں مانی مانی نہیں ہے. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبه عن ابي ساق عن عمرو بن ميمون ان عبد الله قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد, نبي عليه السلام سجدہ میں تھے حرم کے اندر. وحدثني احمد بن قال حدثنا شريح بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي نبي ساق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود حدثه ان النبي عليه السلام كان يصلي عند البيت, وهي روایت, نبی علیہ السلام بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے, او ابو جہل و اصحاب له, او ابو جہل کی ساتھی دوسری کافر جلوسن بیٹھی ہوئی تھی, اس قال بعضهم لبعض, ابو جہل نے بعض کفار کو کہا, ایہم یجیع بسلاجز بنی فلاننا, کون لائے گا بسلا سات اجڑی جزور اونٹ بنی فلان کے, بنی فلان قصائی تھے وہ اونٹوں کو ذبح کرتے تھے اور گوبر سے بڑی اجڑی وہاں چھوڑتے تھے, تو یجی ایوکم یجی, کون لائے گا بے سلا گوبر کی بری ہوئی اجڑی جزور اونٹوں کی, اونٹ کس کی, بنی فلان کی, اور فیض وہ بری ہوئی اجڑی رکھ لے علی زہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کب رکھے, اذا سجد فانبعث اشقى القوم, عقبہ ابن ابی معید جو بدبخت تھا قوم کا وہ اٹھا, فجاء به, اس نے گوبر سے بھری ہوئی اجڑی لائی, فنظر, وہ انتظار کرتا تھا حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا, نوزعہ علی ظہری, آپ کے پشت پر رکھا, بین کتفیہ, کاندھوں کے درمیان, اور میں دیکھ رہا تھا, لا اغنی شیئا, میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا تھا, لو کانت لی منعت, کاش میری پاس اس وقت پہنچتی تو میں بہت حکم کرتا کہ ابو جہل کو مارو. قال فجعلوا یضحکون, اب کفار نے جب حضور کی سجدے میں دیکھا اور اجڑی رکھی, فجعلوا یضحکون, شروع ہو گئے وہ ہنس رہے تھے, او ویحیل بعضهم علی بعض, او گرتا تھا بعض بعض کے گود میں ہنسی کی وجہ سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے, نہیں اٹھاتے تھے سر مبارک, حتی جاءت فاطمہ, حتی کہ فاطمہ الزہرا آئی, فطرحت عن ظہرہ, اس اجڑی کو گرا دیا حضور کے پشت مبارک سے, فرفع راسہ, حضور نے سر مبارک اٹھایا اور پھر فرمایا, اللہم علیک بقریش, یا اللہ قریشیوں کو پکڑ لو, تین مرتبہ فرمایا, فشق ذلک علیہم, حضور کی بد دعا کفار پر بڑی بھاری گزری, ان کو یقین تھا کہ حضور کی دعا قبول ہے, اب ہماری خیر نہیں ہے, فشق گران گزری ذالک, یہ دعا علیہم کفار پر, اس دعا علیہم, جب حضور نے بد دعا کی ان پر, قال وکانو یرون ان الدعوت فی ذالک البلد مستجابتا, وہ اس بد دعا سے کیوں ڈرے, اس لیے کہ کفار بھی یرون عقیدہ رکھتے تھے کہ دعا فی ذالک البلد مکہ مکرمہ میں قبول ہے, سم سم, یہ تو حضور نے اجمالی دعا مانگی, اللہم علیک بقریش, قریش مبہم لفظ ہے, اچھا جی, پھر تعین کی, اللہم علیک بابی جہل, یا اللہ ابو جہل کو پکڑے, علیک بعتبہ ابن ربیعہ, اس کو پکڑے, شیبہ ابن ربیعہ کو پکڑے, ولید ابن عتبہ کو پکڑے, امی ابن خلف کو پکڑے, عقبہ ابن ابی معید جس نے اجڑی اٹھائی تھی اس کو پکڑے, وعد السابعہ, اور حضور نے نام لیا ساتویں کا, فلم یحفظ, راوی کو وہ یاد نہیں ہے, تو اس خدا کی قسم کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے, لقد رأیت الذین, میں نے دیکھا ان سرداروں کو, عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا نام حضور نے لیا تھا, میں جن کو دیکھا سرعا مردار پڑے تھے, فی القلیب, ایک کنویں میں, وہ کنواں کہا تھا قلیب بدرین, میدان بدر میں یہ کنواں, امام بخاری نے استدلال یہاں سے کیا کہ وہ اجڑی آپ کی کاندھوں کے درمیان رکھی گئی اور آپ سجدے میں تھے, فاطمہ الزہرا نے وہ ہٹا دیا, اور حضور نماز جاری رکھی ہوئی تھی, اس لیے کہ یہ نجاست قبل صلات نہیں تھی بلکہ وقت صلات, آئی مروا اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ جو گوبر لیک تھا وہ اجڑی میں بند تھا اور اجڑی خشک ہو چکی تھی, اجڑی خشک ہو چکی تھی تو گوبر باہر نہیں نکلا تھا اور اوپر جو چمڑا تھا جیلی تھی وہ خشک ہو چکی تھی, اس میں رطوبت نجس نہیں تھی, اس وجہ سے وہ مفتلس صلات نہیں پڑی. باب البزاق والمخارج, اللہ اکبر.